jak zawsze swoim racjom wierni. Jak zawsze swoim racjom wierni. Jak zawsze swoim racjom wierni. Jak zawsze swoim racjom wierni. Bracia jednego gnata, rozciągnij po ziemi, przeprowadzamy atak. Od mało lata z nastawieniem przeżyć, wiemy jak uderzyć i gdzie sił naszy kres. Pies to stres, stres to pies, skąd siwe włosy na mej głowie już wiesz. Niech każdy z nich steknie za te ciosy zadane we mgle. Swoim racom wierny mówię, odpierdol się. Chcę by budził mnie też łzy, z nim chcę zlewać. Lojalność to jedyny pień drzewa, jaki podlewam. Ilu takich co to zatraciło, byłem na ich potrzebach. Niby oddychają, lecz żaden słup powstania nie wypowiedział. Wiedział, nie nigdy więcej. A krew cieknąca w łazience ukazała życie w męce. Prawda, tak to nią cię męczę. Jak i lojalnością, bo to jedyne w tym zakłamanym świecie czyste ręce. Prawda, lojalność. Ilu takich co wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, tak to nie na wieki ma godność się oparła. Prawda, lojalność. Ilu takich co wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, to nie na wieki ma godność się oparła. Wymasz to co w ciele fałszywego trzymasz. Szczęścia nie znajdziesz w kasynach, ono w dolinach. Owiane spokojem rozrysowuję nowy projekt. Żyć tam bez blasku monet się nie boję. O nie, równo ten tor pokroję, między swoich podzielę. Bóg we mnie, kamieniu, wodzie, nie kościele. Świętuj każdy dzień, nie tylko niedzielę. I choć mi z pustym stanął na końcu swej wędrówki pełnej, łamie główki portfelem. A z uśmiechem na twarzy to zdobyłeś więcej niż wiele. Niż prostakom w Silly się marzy. Polakom wszystko co dobre z postępem się kojarzy. Swym okrętom pełnym zaślepionych wrotą marynarzy w morze. Niepewne gdzie łatwo się sparzyć, płyną i giną. Brak prawdy, lojalności to winą. Lina za liną, łączą się z opłami. Przeciążenie każe brata zabić, zranić. I tu lojalność zatracona, a prawda kłamstwem zgnębiona. Choć i mniejsza od oszustwa, tak łatwo powalona. Wcześniej się później na wierzch wypłynie, bo to ona niezniszczalna, jedyna, niepodrobiona. Pełna wartości korona. Prawda, lojalność. Ilu takich co wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, tak to nie na wieki ma godność się oparła. Prawda, lojalność. Ilu takich co wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, tak to nie na wieki ma godność się oparła. Fałszem okryte twarze, niegdyś lojalnie siedzący przy jednym barze. A dziś dolewający do ognia oliwy w gasnący pożarze. Prawda w ich mniemaniu kwestią marzeń, ze wspólnych przeżyć wspomnieniem me tatuaże. Bieg wydarzeń taki, a nie inny, wybudował następny bar. Lecz dla dawnych znajomości już nieczynny. Przetrwa zwinny, lojalny, prawdziwy, wobec ciebie uczciwy. Bądź sprawiedliwy jak i srogi, dla sił wrogich. I nie próbuj straconego czasu nadrobić. A już na pewno lojalności przerwanej zdradą odnowić. Kto wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, tak to nie na wieki ma godność się oparła. Prawda, lojalność. Ilu takich kto wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, tak to nie na wieki ma godność się oparła. Prawda, lojalność. Ilu takich kto wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, tak to nie na wieki ma godność się oparła. Prawda, lojalność. Ilu takich co wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, tak to nie na wieki ma godność się oparła. Prawda, lojalność. Ilu takich co wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, tak to nie na wieki ma godność się oparła. Prawda, lojalność. Ilu takich co wiedzie to czarno, lojalność. Prawda, tak to nie na wieki ma godność się oparła.